Όχι κυρία μου, ούτε κι εγώ ήμουν εκεί. Ούτε το αίμα μου έτρεχε στους ηλίσιους καμπούς. Μόνο ένα φιλί, αρπαγμένο από τη βροχή, παραμένει να φυλάει αυτή την ησυχία. Η πόλη καταστράφηκε, η ύπαιθρος εξολοθρεύτηκε, ο ουρανός. Βιάστηκα σκεφτόμασταν δίπλα σε μαυσολία, κατακόμβες. Στο σπίτι δίπλα στο τυφλό όμηρο σε παρακάλαγα να επιστραφεί. Αύριο εσύ κι εγώ μεθυσμένοι από ελπίδα, και να υπακούσουμε στη σκοτεινή νύχτα. Θύματα μιας μπερδεμένης επανάστασης, ο χειμώνας χλέβαζε, η αηδόνα πέθαινε κι εμείς. Διαχωριστά ανταλλάσσαμε ένα πιάτο φακές για την ελευθερία μας. Θα μπορούσαμε να είμαστε μια οικογένεια, θα μπορούσαμε να επιβεώσουμε. Ποτέ δεν μας έλειψε το απαραίτητο, αλλά πως να αγαπήσεις ένα ποιητή. Τα τραγούδια του ήταν σιρήνες για σένα, οι άρπιες του χρήματος περιφέρονταν κι η μέδουσα της εξουσίας σκλήρινε υπό την προστασία μιας νέας αυγής.